จิตตวรรคหมวดว่าด้วยการฝึกจิต 1. เมขิยะเถระวัตถุเรื่องพระเมขิยะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเมขิยะเถระดังนี้จิตที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากผู้มีปัญญาสามารถควบคุมให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นจิตนี้ย่อมดิ้นรนไปมาเหมือนปลาที่ถูกยกขึ้นจากน้ำโยนไปบนบกฉะนั้นดังนั้นผู้มีปัญญาจึงควรละบ่วงแห่งมาร 2. อัญญตระภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้การฝึกจิตที่ควบคุมได้ยากเปลี่ยนแปลงง่ายชอบใฝ่หาแต่อารมณ์ที่ปรารถนาจัดว่าเป็นความดีเพราะจิตที่ฝึกแล้วย่อมนำสุขมาให้ 3. อุกันติกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันจะสึกดังนี้ผู้มีปัญญาควรรักษาจิตที่เห็นได้ยากยิ่งละเอียดยิ่งชอบใฝ่หาแต่อารมณ์ที่ปรารถนาเพราะจิตที่คุ้มครองแล้วย่อมนำสุขมาให้ 4. สังขรคิตตะเถระวัตถุเรื่องพระสังขรคิตตะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระสังขรคิตตะเถระดังนี้คนเหล่าใดสำรวมจิตที่เที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในถ้ำคนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร 5. จิตตหัตถะเถระวัตถุเรื่องพระจิตตหัตถะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งสัจธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยย่อมไม่มีปัญญาสมบูรณ์ผู้มีจิตไม่ชุ่มด้วยราคะไม่ขุ่นมัวด้วยโทสะละบุญและบาปได้แล้วมีสติตื่นอยู่ย่อมไม่มีภัย 6. ปัญจสตะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุ500รูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุ500รูปดังนี้ภิกษุรู้ว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนหม้อดินควรป้องกันจิตนี้เหมือนป้องกันพระนครแล้วใช้อาวุธคือปัญญารบกับมารและควรรักษาชัยชนะไว้แต่ไม่ควรยินดียึดติด 7. ปูติคัตตะติสะเถระวัตถุเรื่องพระติสะเถระผู้มีร่างกายเน่าเปื่อยพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระติสะเถระผู้มีร่างกายเน่าเปื่อยดังนี้อีกไม่นานนักร่างกายนี้ก็จะปราศจากวิญญาณถูกทอดทิ้งทับถมแผ่นดินเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ฉะนั้น 8. นันทโคปาลกะวัตถุเรื่องนายนันทะผู้เลี้ยงโคพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้จิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำให้ได้รับความเสียหายยิ่งกว่าความเสียหายที่โจรเห็นโจรหรือผู้จองเวรเห็นผู้จองเวรจะพึงทำให้แก่กัน 9. โสเรยะวัตถุเรื่องพระโสเรยะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้จิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมอำนวยให้ได้ผลที่ประเสริฐยิ่งที่มารดาบิดาก็ทำให้ไม่ได้หรือแม้ญาติเหล่าอื่นก็ให้ไม่ได้จิตตวรรคที่3จบสี่ปุพพวรรคหมวดว่าด้วยดอกไม้ 1. ปัญจสตะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุ500รูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุ500รูปดังนี้ใครจะรู้แจ้งแผ่นดินนี้ ยมโลกและมนุษยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกใครจักเลือกบทธรรมที่ตถาคตแสดงไว้ดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้ผู้ชาญฉลาดเลือกเย็บดอกไม้ฉะนั้นพระเสขะจักรู้แจ้งแผ่นดินนี้ยมโลกและมนุษยโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพระเสขะจักเลือกบทธรรมที่ตถาคตแสดงไว้ดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้ผู้ชาญฉลาดเลือกเย็บดอกไม้ฉะนั้น 2. มรีจิกัมมฐานิกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้เจริญมรีจิกัมมฐานพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้เจริญกรรมฐานมีพยัพแด่เป็นอารมณ์ดังนี้ภิกษุผู้รู้แจ้งว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนฟองน้ำรู้ชัดว่าร่างกายนี้มีลักษณะดุจพยัพแดดตัดพวงดอกไม้ของมารได้แล้วก็จะไปถึงสถานที่ที่มัจจุราชหาไม่พบ 3. วิทูธภวัตถุเรื่องเจ้าชายวิทูธภะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้มฤตยูย่อมฉุดคร่านรชนผู้มีใจติดข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้มัวแต่เลือกเก็บดอกไม้อยู่เหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านที่หลับไหลไปฉะนั้น 4. ปฏิปูชิกาวัตถุเรื่องนางปฏิปูชิกาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เมื่อมฤตยูย่อมทำคนที่มีใจติดข้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้มัวแต่เลือกเก็บดอกไม้อยู่ผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายให้ตกอยู่ในอำนาจ 5. มัชริโกสิยะเศรษฐีวัตถุเรื่องโกสิยะเศรษฐีผู้ตรณีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้พมรไม่ทำลายดอกสีและกลิ่นดูแต่น้ำหวานไปฉันใดมุนีพึงเที่ยวไปในหมู่บ้านฉันนั้น 6. ปาติกาชีวกะวัตถุเรื่องอาชีวกชื่อปาติกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อุบาสิกาผู้รับใช้อาชีวกชื่อปาติกะดังนี้บุคคลไม่พึงใส่ใจถ้อยคำแสลงหูของคนอื่นไม่พึงเพ่งเล็งกิจที่คนอื่นทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำแต่พึงตรวจดูกิจที่ตนทำแล้วและยังไม่ได้ทำเท่านั้น 7. ชัตตปาณิอุปาสกวัตถุเรื่องชัตตปาณิอุบาสกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอานนท์เถระดังนี้วาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทำตามเหมือนดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นวาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ทำตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามมีทั้งสีและมีกลิ่นฉะนั้น 8. วิสาขาวัตถุเรื่องนางวิสาขาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเมื่อเกิดมาแล้วควรสร้างกุศลไว้ให้มากเหมือนช่างดอกไม้ร้อยพวงมาลัยไว้เป็นจำนวนมากจากกองดอกไม้ฉะนั้น 9. อนันทเถระวัตถุเรื่องพระอานนทเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอานนทเถระดังนี้กลิ่นดอกไม้ลอยไปทวนลมไม่ได้กลิ่นจันทร์กลิ่นกฤษณาหรือกลิ่นกะลำพักก็ลอยไปทวนลมไม่ได้ส่วนกลิ่นของสัตว์บุรุษลอยไปทวนลมได้เพราะสัตว์บุรุษขจรไปทั่วทุกทิศกลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นหอมเหล่านี้คือกลิ่นจันทร์กลิ่นกฤษณากลิ่นดอกอุบลและกลิ่นดอกมะลิ 10. มหากัสสปะเถระวัตถุเรื่องพระมหากัสสปะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้กลิ่นกฤษณาหรือกลิ่นจันทร์นี้หอมเพียงเล็กน้อยแต่กลิ่นของท่านผู้มีศีลหอมมากที่สุดหอมฟุ้งไปทั่วทั้งเทวโลกและมนุษยโลก 11. โคทิกะเถระวัตถุเรื่องพระโคทิกะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้มารย่อมไม่พบทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นปกติผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ12ครหทินนะวัตถุเรื่องนายครหทินพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นายครหทินและนายสิริคุฑดังนี้ในกองขยะที่เขาทิ้งไว้ข้างทางใหญ่ยังมีดอกบัวมีกลิ่นหอมรื่นรมใจเกิดขึ้นมาได้ชั้นใดในหมู่ปุถุชนผู้มืดมนซึ่งเปรียบได้กับกองขยะก็ยังมีสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาฉันนั้นปุพพวรรคที่4จบห้าพาลวรรคหมวดว่าด้วยคนพาล1อัญญตระปุริสวัตถุเรื่องชายคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าประสิทธิโกศลและชายคนหนึ่งดังนี้ราตรีหนึ่งยาวนานสำหรับคนผู้ตื่นอยู่ระยะทางโยชน์หนึ่งยาวไกลสำหรับคนผู้เมื่อยล้าสังสารวัฏยาวนานสำหรับคนผ่านผู้ไม่รู้แจ้งสัจธรรม 2. มหากัสสปะสัทธิวิหาริกะวัตถุเรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้อยู่ในกรุงราชคฤห์ดังนี้หากบุคคลเที่ยวหาคนดีกว่าตนหรือเสมอกับตนไม่ได้ก็ควรถือการเที่ยวไปคนเดียวให้มั่นคงเพราะจะหาความเป็นเพื่อนในคนพาลไม่ได้เลย 3. อนันทเศรษฐิวัตถุเรื่องอนันทเศรษฐีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เศรษฐีชื่อมูลสิริบุตรของอนันทเศรษฐีดังนี้คนพาลย่อมเดือดร้อนว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์แท้จริงตัวตนก็ไม่มีบุตรและทรัพย์จักมีแต่ที่ไหน 4. คันธิเพทกะโจรวัตถุเรื่องโจรผู้ทำลายปมพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่โจรผู้ทำลายปมและชนทั้งหลายดังนี้คนพาลที่รู้ตัวว่าเป็นคนพาลยังเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่คนพาลที่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตนั่นแหละเรียกว่าคนพาลแท้ 5. อุทายีเถระวัตถุเรื่องพระอุทายีเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนพาลแม้จะอยู่ใกล้บัณฑิตชั่วชีวิตก็ไม่รู้แจ้งธรรมเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงฉะนั้น 6. ปาเถยกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุชาวเมืองปาถาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้วินยูชนแม้จะอยู่ใกล้บัณฑิตเพียงชั่วครู่ก็รู้แจ้งธรรมได้ฉับพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงฉะนั้น 7. สุปพุทธกุฏฐิวัตถุเรื่องนายสุปพุทธผู้เป็นโรคเรื้อนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนพาลผู้มีปัญญาสามทำตนให้เป็นดุจฆ่าศึกเที่ยวทำบาปกรรมให้มีผลเผ็ดร้อน 8. กัสสกะวัตถุเรื่องชาวนาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ชาวนาคนหนึ่งดังนี้บุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนใจในภายหลังร้องไห้น้ำตานองหน้าเสวยผลกรรมอยู่กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมไม่ดี 9.สุมนะมาลาการะวัตถุเรื่องช่างดอกไม้ชื่อสุมนะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ บุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลังอิ่มเอิบดีใจเสวยผลกรรมอยู่กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมดี 10. อุปละวันนาเถรีวัตถุเรื่องพระอุบลวันนาเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลคนพาลย่อมสำคัญบาปดุจน้ำผึ้งแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์ 11. ชัมพุกาชีวกะวัตถุเรื่องอาชีวกชื่อชัมพุกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่มหาชนชาวแคว้นอังคะและมคธดังนี้คนพาลถึงใช้ปลายหญ้าคาจิ้มอาหารกินทุกๆเดือนเขาก็ไม่ได้รับผลแห่งการปฏิบัติเช่นนั้นเท่าเสี้ยวที่16ของผู้มีธรรมอันนับได้แล้ว 12. อหิเปตวัตถุเรื่องเปรตผู้มีรูปร่างเหมือนงูพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บาปกรรมที่บุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผลทันทีเหมือนน้ำนมที่รีดในวันนี้บาปกรรมนั้นจะค่อยๆเผาผลาญคนพาลเหมือนไฟที่ถูกเท่ากลบไว้ฉะนั้น 13. สัทธิกูตะเปตะวัตถุเรื่องเปรตถูกค้อนต่อยศีรษะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ความรู้เกิดแก่คนพาลเพียงเพื่อทำลายถ่ายเดียวความรู้ของคนพาล นั้นกำจัดคุณงามความดีทำปัญญาของเขาให้ตกต่ำ 14. สุธรรมเถระวัตถุเรื่องพระสุธรรมเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระสุธรรมเถระดังนี้ภิกษุพาลปรารถนาการยกย่องที่ตนไม่มีปรารถนาให้ภิกษุทั้งหลายตามแวดล้อมตนปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสและปรารถนาเครื่องบูชาจากชาวบ้านทั้งหลายภิกษุพาลเกิดความดำริว่าขอให้คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองฝ่ายจงเข้าใจว่าเราผู้เดียวทำกิจนี้เราผู้เดียวพึงมีอำนาจในการงานไม่ว่ากิจการใหญ่หรือเล็กความริษยาและความถือตัวจึงเกิดพอกพูนขึ้น 15. วนวาสีติสะเถระวัตถุเรื่องพระวนวาสีติสะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ได้ลาภเป็นอย่างหนึ่งข้อปฏิบัติที่ให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ชัดข้อปฏิบัติทั้งสองนี้แล้วไม่พึงยินดีสักการะแต่พึงเพิ่มพูนวิเวกให้ต่อเนื่องภาละวรรคที่5จบบัณฑิตวรรคหมวดว่าด้วยบัณฑิต 1. ราธเถระวัตถุเรื่องพระราธเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญามักชี้โทษมักพูดปรามไว้เหมือนผู้ชี้บอกขุมทรัพย์และพึงคบผู้ที่เป็นบัณฑิตเช่นนั้นเพราะเมื่อคบคนเช่นนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลย 2. อัสสชิปุณัพพสุกะวัตถุเรื่องพระอัสสชิและพระปุณัพพสุกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดพึงกล่าวสอนพร่ำสอนและห้ามจากความชั่วผู้นั้นย่อมเป็นที่รักของสัตว์บุรุษทั้งหลายแต่ไม่เป็นที่รักของอสัตบุรุษทั้งหลาย 3. ฉันนะเถระวัตถุเรื่องพระฉันนะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลไม่พึงคบมิชั่วไม่พึงคบคนต่ำช้า พึงคบแต่กัลยาณมิตรพึงคบแต่สัตบุรุษ 4. มหากัปปินะเถระวัตถุเรื่องพระมหากัปปินะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยะประกาศแล้วทุกเมื่อ 5. ปันทิตะสามเณรวัตถุเรื่องบัณฑิตสามเณรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนไขน้ำย่อมไขน้ำช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้บัณฑิตย่อมฝึกตน 6. ละกุณฑกะภัทธิยะเถระวัตถุเรื่องพระละกุณฑกะภัทธิยะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญฉันนั้น 7. กาณมาตาวัตถุเรื่องมารดาของนางกาณาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสดุจห้วงน้ำที่ลึกใสสะอาดไม่ขุ่นมัวฉะนั้น 8. ปัญจสตะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุ500รูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตบุรุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวงสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่พร่ำเพ้อเพราะกามคุณเป็นเหตุบัณฑิตทั้งหลายจะประสบสุขหรือทุกข์ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง 9. ธรรมิกะเถระวัตถุเรื่องพระธรรมิกะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะตนเป็นเหตุหรือเพราะผู้อื่นเป็นเหตุบุคคลไม่พึงปรารถนาบุตรทรัพย์แว่นแคว้นหรือความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่ชอบธรรมพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาและยึดมั่นอยู่ในธรรม 10. ธรรมสวรรณวัตถุเรื่องการฟังธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ในหมู่มนุษย์เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจำนวนน้อยส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้นส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบชนเหล่านั้นจะข้ามพ้นวัฏฏะอันเป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยากไปถึงฝั่งโน้นได้ 11. ปัญจสตะอคันตุกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุอคันตุกะ500รูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุอคันตุกะผู้อยู่ในแคว้นโกศลดังนี้บัณฑิตละธรรมดำแล้วพึงเจริญธรรมขาวออกจากวัตตะมาสู่วิวัตตะละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนายินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่งพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลายบัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายไม่ถือมั่นยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกปันทิตะวรรคที่6จบอรหันตวรรคหมวดว่าด้วยพระอรหันต์ 1. ชีวกะวัตถุเรื่องหมอชีวกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่หมอชีวกดังนี้ผู้บรรลุจุดหมายปลายทางแล้วไร้ความโศกหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงและกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดย่อมไม่มีความเร่าร้อน 2. มหากัสสปะเถระวัตถุเรื่องพระมหากัสสปะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้มีสติมันประกอบความเพียรไม่ติดในที่อยู่และความห่วงอาลัยไปเหมือนหงและเปลือกตมไปฉะนั้น 3. เพลัตถสีสะเถระวัตถุเรื่องพระเพลัตถสีสะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ไม่มีการสั่งสมกำหนดรู้อาหารก่อนแล้วจึงบริโภคมีสุญญตาวิโมกและอนิมิตตาวิโมกเป็นอารมณ์ไม่ทิ้งทางไว้ให้เป็นที่รู้ได้เหมือนนกไม่ทิ้งทางไว้ในอากาศฉะนั้น 4. อนุรุทธะเถระวัตถุเรื่องพระอนุรุทธะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ท่านผู้สิ้นอาสวะแล้วไม่ติดในอาหารมีสุญญตาวิโมกและอนิมิตตาวิโมกเป็นอารมณ์ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เป็นที่รู้ได้เหมือนนกไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในอากาศฉะนั้น 5. มหากัจจายนะเถระวัตถุเรื่องพระมหากัจจายนะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ใดฝึกอินทรีย์ให้สงบได้เหมือนม้าที่นายสารถีฝึกดีแล้วผู้นั้นย่อมละมานะได้ไม่มีอาสวะคงที่แม้ถวยเทพทั้งหลายก็รักใคร่ 6. สารีบุตรเถระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุผู้คงที่มีวัดงามไม่ยินดียินร้ายเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนมีใจผ่องใสเหมือนห้วงน้ำไร้เปลือกตมสังสารวัฏย่อมไม่มีแก่ผู้เช่นนั้น 7. โกสัมภีวาสีติสสะเถระสามเณรวัตถุเรื่องสามเณรของพระติสสะเถระชาวเมืองโกสัมภีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระติสสะเถระชาวเมืองโกสัมภีดังนี้ผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบผู้สงบผู้คงที่ย่อมมีมโนกรรมที่สงบวจีกรรมที่สงบกายกรรมที่สงบ 8. สารีบุตรเถระวัตถุเรื่องพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้อยู่ในป่า30รูปดังนี้นรชนใดผู้ไม่ต้องเชื่อใครรู้จักนิพพานที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ตัดรอยต่อแห่งการเกิดใหม่ทำลายโอกาสแห่งการท่องเที่ยวไปในสงสารคลายความหวังแล้วนรชนนั้นแลเป็นบุรุษสูงสุด 9. คทิระวนิยะเรวตะเทระวัตถุเรื่องพระเรวตะเทระผู้อยู่ในป่าไม้ตะเคียนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางวิสาขามิคารมาตาดังนี้พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่สถานที่ใดคือจะเป็นบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามสถานที่นั้นเป็นรมณียสถาน 10. อัญญตริตะถีวัตถุเรื่องหญิงคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลายจะยินดีป่าทั้งหลายอันน่ารื่นรมที่ชนผู้แสวงหากามไม่ยินดีเพราะท่านเหล่านั้นไม่แสวงหากามอรหันตวรรคที่7จบสหัสวรรคหมวดว่าด้วย1ใน100ในพัน 1. ตัมปทาธิกะโจรคาตกะวัตถุเรื่องเพชฌฆาตโจรคราวแดงพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ คำพูดที่มีประโยชน์คำเดียวที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ย่อมดีกว่าคำพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้งพันคำ 2. พาหิยะทารุจิริยะเถระวัตถุเรื่องพระพาหิยะทารุจิริยะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คาถาที่มีประโยชน์คาถาเดียวที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ย่อมดีกว่าคาถาที่ไร้ประโยชน์ตั้งพันคาถา 3. กุณฑลเกสีเถรีวัตถุเรื่องพระกุณฑลเกสีเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ธรรมะบทหนึ่งที่คนฟังแล้วสงบระงับได้ย่อมดีกว่าคาถาที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยคาถาผู้ชนะฆ่าศึกจำนวนพันคูณด้วยพันในสงครามหาชื่อว่าผู้ชนะที่ยอดเยี่ยมไม่แต่ผู้ชนะตนได้จึงชื่อว่าผู้ชนะที่ยอดเยี่ยม 4. อนัตถปุจฉกพราหมณวัตถุเรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ดังนี้การชนะตนของบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วประพฤติสำรวมเป็นนิจนั่นแลประเสริฐกว่าการชนะผู้อื่นเทวดาคนทันมารหรือพรหมไม่อาจทำชัยชนะของบุคคลเช่นนั้นให้กลับแพ้ได้เลย 5. สารีปุตตะเถระมาตุละพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระดังนี้การบูชาของบุคคลผู้บูชาท่านที่อบรมตนดีแล้วคนเดียวแม้เพียงครู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชายันด้วยทรัพย์จำนวนพันกหาปณะทุกๆเดือนตลอดร้อยปี 6. สารีปุตตะเถระภาคิเนยวัตถุเรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระดังนี้การบูชาของบุคคลผู้บูชาท่านที่อบรมตนดีแล้วคนเดียวแม้เพียงครู่เดียวประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชาไฟในป่าเป็นเวลาร้อยปี 7. สารีปุตตะเถระสหายกะพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพระสารีบุตรเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พราหมณ์ผู้เป็นเพื่อนของพระสารีบุตรเถระดังนี้การไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรงประเสริฐกว่าการบูชายัญและการบวงสรวงใดๆในโลกที่ผู้หวังบุญทําอยู่ตลอดปีเพราะการบูชายัญและการบวงสรวงทั้งหมดนั้นมีค่าไม่ถึง1ใน4 8อายุวัฒนกุมารวัตถุเรื่องอายุวัฒนกุมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อายุวัฒนกุมารและอุบาสก500คนดังนี้ธรรม4ประการคืออายุวรรณะสุขะภละย่อมเจริญแก่ผู้กราบไหว้ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ 9. สังกิจจะสัมมเนรวัตถุเรื่องสังกิจจะสัมมเนรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุ500รูปดังนี้ผู้มีศีลเพ่งพินิจแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าคนทุศีลไม่มีจิตตั้งมั่นที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี 10. ขานุโกณฑัญญะเถระวัตถุเรื่องพระขานุโกณฑัญญะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุ500รูปผู้เป็นศิษย์พระขานุโกณฑัญญะเถระดังนี้ผู้มีปัญญาเพ่งพินิจแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีปัญญาสามไม่มีจิตตั้งมั่นที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี 11. สัพปทาสะเถระวัตถุเรื่องพระสัพปทาสะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผ ผู้มีความเพียรมั่นคงแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้เกียจคร้านไม่มีความเพียรที่มีชีวิตอยู่ตั้ง100ปี12ปตาจาราเถรีวัตถุเรื่องพระปตาจาราเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระปตาจาราเถรีดังนี้ผู้เห็นความเกิดและความดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีเห็นความเกิดและความดับที่มีชีวิตอยู่ตั้ง100ปี13กิสาโคตมีวัตถุเรื่องนางกิสาโคตมีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางกิสาโคตมีดังนี้ผู้เห็นทางอมตะแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้มีเห็นทางอมตะที่มีชีวิตอยู่ตั้ง100ปี14พหุปุตติกาเถรีวัตถุเรื่องพระพหุปุตติกาเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระพหุปุตติกาเถรีดังนี้ผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นธรรมอันสูงสุดที่มีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีสหัสสวรรคที่8จบ